राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 1 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम। परमात्मा स्वतः सब में परिपूर्ण है। अपनी दृष्टि परमात्मा की तरफ नहीं है, निरंतर क्षय होने वाले पदार्थों की तरफ है। निरंतर ही परिवर्तन होता है, उनकी तरफ दृष्टि है। उनकी तरफ दृष्टि का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो संसार पश्चिम तरफ है, यूं नहीं है। मानो जिधर हम देखते उधर परमात्मा है, परंतु परमात्मा है उनको न देख करके वहां जो परिवर्तनशील संसार है उस तरफ ही देखते हैं। परमात्मा वहां भी है जो कि क्यों है, परमात्मा नहीं है ये बात नहीं है। परिपूर्ण परमात्मा को हम न देख करके क्षणभंगुर संसार को ही देखते और वह संसार में परिपूर्ण परमात्मा है, वो है, हरदम विद्यमान है दसों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ये अग्नि और ईशान वायव्य नैऋत्य 8, एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशा है। क्यों 10 दिशाओं में परिपूर्ण परमात्मा को है, तो उस परमात्मा को न देख करके दसों दिशा नहीं संसार देखते। हमारी दृष्टि उन्हीं तरफ है, जैसे कोई जूती बनाने वाला काटने वाला हो, वो सब जूतियों की तरफ देखता है, किसकी फटी हुई जूती है बाहर, उस तरफ देखे वो। कूड़ा कट उठाने वाला बाजार में अविनाशी परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो है ज्यो का त्यों ही रहता है निरंतर। युग बीत जाए, कल्प बीत जाए, कितना ही बीत जाए, वो है ज्यो का त्यों रहता है, उस तरफ देखते ही नहीं। क्षण भंगुर है उस तरफ देखते है, उस क्षण भंगुर में वो सदा परिपूर्ण है सब में। भूमा असल शाश्वत अमल समठोष है तुम सर्वदा, क्या देह है पोला गला बनता बन बिगड़ता है सदा, सब जगह परिपूर्ण है उसको नहीं देते। अगर ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाए कि सब जगह परिपूर्ण है उसको ही देखे, स्थूल जगत को नहीं देखे, ये क्षण भंगुर को ना देखे, किंतु है जिसको है कहते, ये नहीं है, है नहीं दो ही तो है, संसार नहीं है परमात्मा है, दो ही बात है, तीसरी बात है ही नहीं। तो इसको न देख करके जो सब जगह परिपूर्ण से दसों दिशाओं में है, तो उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं होती, गति नहीं होती, वो तो स्वतः है, जहाँ आप है वहाँ परिपूर्ण, वहाँ ही है एकदम परिपूर्ण सबके लिए समान के पीछे है, सर्व समर्थ है, सदा ही विद्यमान है, एकदम वैसे ही रहते हैं और सबके ऊपर कृपा करते हैं और सबके हैं, पापी पुण्यात्मा सब पर कृपा है, सबे समान रूप है, समूह हम सर्वभूते हो, न मैं द्वेषो से न प्रिय, संपूर्ण प्राणियों में संग रूप से, किसी में ज्यादा कमती नहीं, किसी में ज्यादा दृष्टि कम दृष्टि नहीं, प्राणी खुद कई परमात्मा की दया को मानते हैं, कई कम मानते हैं, कई ज्यादा मानते हैं, कई थोड़ा मानते हैं, उनकी मान्यता में फर्क है, पर परमात्मा के होने में फर्क नहीं है, वो है जिस वजह से सबके लिए सब समय में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण देश में संपूर्ण काल में संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में है जीव को। अटल इसमें उजार हम भी अटल, संसार की प्राप्ति के लिए तो क्रिया और पदार्थ को, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्थिरता है। और परमात्मा दो है ही नहीं भी, एक परमात्मा और एक स्थिरता शाम रूप है। स्थिर रूप से बड़ी शांति स्वाभाविक शांति सत्य शांति, और परमात्मा वो परिपूर्ण है वो, और उसके लिए क्या कि उसका आश्रय और निष्क्रिय विश्राम जिसको कहते हैं, वो समझने का पायो परम विश्राम हम राम समुदा ही कहूं परम विश्राम, तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर परम विश्राम होता है। परम विश्राम जैसे चलते चलते मनुष्य थक जाता है तो सुरचर बैठ जाता है, बंद दो वो विश्राम लेता बीच में, इस वजह से परम विश्राम है, फिर असल है ही नहीं परम विश्राम। समो हम सर्वभूतेषु, समो हम सर्वभूतेषु, न मे द्वेषो से न प्रिय, कोई मेरा द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रेम का विषय नहीं है, ऐसा होते हुए भी ये भजन देते हुए भक्तिया जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं और मेरे में, वे मेरे में, ये विषमता, तो ये विषमता भक्तों की हुई है, उस परमात्मा के बनाई हुई नहीं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजा मे हो, जैसे समान रूप से कपड़ा है, इस कपड़े को ऐसे दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना हो जाता है, तो दुगुना इस कपड़े ने दुगुना किया तभी ना हुआ, इस कपड़े में कोई फर्क नहीं है, इसलिए परमात्मा के होने में कोई फर्क नहीं है, जो प्रेम से परमात्मा का भजन करते हैं उसमें परमात्मा विशेषता से प्रकट हो जाते हैं, तो प्रकट हो जाते हैं तो विषमता से हो जाए उन भक्तों के लिए, जैसे धाम घाम होता है समान रीति से घाम है, उसमें आज से शीशा होता है उसमें रखा जाए तो उसकी यही छोड़नी पड़ता है, तो उससे आग पैदा हो जाती है, तो आग पैदा तो नहीं करता वो, उसकी एक दृष्टि एक एक जगह आग पैदा हुई, इस तरह से भक्ति पैदा हो जाती है, प्रेम से अवतर देखता है भक्ति पैदा हो जाती है, तो ये भक्तों का स्वभाव अलग अलग है, उसके अनुसार समझ रहे। जैसे गोपिकाओं के भाव अलग अलग थे, तो अलग अलग भाव से अलग अलग देखते थे, वो सब देखते सब भगवान पर देखते प्रेम से। वर्णना है भागवत में छंद स्वच्छता, ये भगवान विष्णु ऐसे देखते। जैसे क्रोध क्रोध सुटेगा जो कोई प्रेम से कोई स्नेह से कोई वात्सल्य से एक भाव निकल करते थे। गोपिका वही भगवान वही भगवान दृष्टि वही, तो भक्तों की दृष्टि अलग अलग होती है, उसे में अलग अलग देखते है ही परमात्मा। वास्तव में वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं होगा नहीं वो था नहीं है नहीं होगा नहीं कल हो सकता है। चार बात भूत भविष्य वर्तमान तीन और सामर्थ्य वो एक है जो वर्तमान है समूह अनुसार समूहों की व्याख्या की है जिसमें सात बताए। अब इसे सुधरा सा ये भी शुभ पापी हो गया श्रीयो वेशा किम पुन ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष ये सदा सात चारों वर्ण बता दिए एक स्त्री बता दी पांच अब इसे दुराचारी और पापी हो रही सातों में भगवान बड़ो सबके बरोबर सब पर मोरी बराबर गया भगत अभगत पर भगवान की दया बरोबर है उसके भगत अभगत में फर्क नहीं है परंतु भगत अभगत है वो हृदय अनुसार ही उनके हृदय अनुसार से उनको पतित होते उनके भावों के अनुसार से ऐसे भगवान एक होते हुए भी अनेक रूप से बोलते हैं। अब ये पांच भौतिक सृष्टि है तो क्षितिज पावक गण समीरा पंच रचति आदम शरीरा ये पंच रचित सभी पंच पंच रचित में कितने प्रकार है जिसकी गणना नहीं कर सकते आप गणना नहीं कर सकते इतने प्रकार तरह तरह तरह के तरह तरह के पशु पक्षी चर चर थर चर नव चर जब समय के छोटे कोई बड़े बना तिमिंगल तिमिंगल तिमिंग गिर गिर बड़ा बड़ी मासी वासी मुझे गिर जाए उसको भी गिर जाए और उसको भी गिर जाए ऐसे ऐसे बड़े छोटे छोटे इतनी इतनी इतनी सब सब है पास तेज भाई वापस मध्य बुद्धि अहंकार ये आठ अपार प्रकृति जीव पर प्रकृति और भगवान ये सब है सब अपरा परा दो प्रकृति है एक भगवान है तीन है ये सब है समान सब सब के लिए उसे संसार है। इसमें एक बात लक्षण है एक जानना एक मानना दो बात संसार को जानते हैं और परमात्मा को मानते हैं। जैसे दुनिया मात्र को हम जानते हैं और माँ बाप को मानते हैं माँ बाप को जान नहीं सकते। पिता जब बना पिता बना हमारा उसे हम थे ही नहीं कह जाने माँ से जन्म हुआ तो बात किसी को याद नहीं है तो जान कोई नहीं सकता मान सकते हैं। ऐसे सबका नमे विदु स्वर्गना प्रभु न मार्षया मेरे उत्पत्ति को देवता नहीं जानते न महर्षि जानते, कोई जानते नहीं। हम आदि दीवाना महर्षि से सर्व से जन्म से मैं आदि, शिक्षा से मैं आदि, विद्या से आदि, कर्म कर्ता से आदि, सब तरह से आदि हूँ मैं। मेरे से पैदा हुए, जो पैदा होने वाली चीज जिनसे पैदा हुआ उसको जान नहीं सकते। उस जाने कैसे पैदा पीछे हुई वे पहली है तो मान सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा का मान सकते हैं। वो जना देते हैं, हम जान लेते हैं, मान लेते हैं। तो ऐसे परमात्मा का नाम है भी दूसरे गुना प्रभु ने मान। एक बड़ा शब्द विलक्षण आया है, विदुर देवा न दानवा। देवता जानते ना दानव जानते, कि दानव की भक्त तेज है क्या? नाम लिखा है विदुर देवा न दानवा। इस तात्पर्य ये है, दानवारी में समर्षा नमुसे रवि नमुशीर संभर इनकी माया ब्रिटिश में पांडवों को एक सभा थी मैदानों, वह सभा में जो उनसे खटपट रखे उनको तो दिखे जहाँ दरवाजा नहीं था वहां लगी दरवाजा का इधर पधारो ऐसे पधारो हो गए तो थर था वहां जल दी गए हम भगवान दिया आगे जल में वापस उतरेगी तो उल्टा दी गए जल ही जगह थल दी गए थल जगह जल दी गए दीवार की दरवाजा दरवाजे दीवार ऐसी ऐसी माया विलक्षण देवताओं की है नागमारी। पर ऐसी माया से परमात्मा को नहीं जान सकते, उनमें बहुत विलक्षणता है पर वह विलक्षणता असंसार नहीं है। भगवान ने जाने में कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती। ये तो विदुर देवान दानव देवता जानते हैं, दानव जानते हैं, कौन ही जानते हैं। हम आदर देवानाम भगवान के, हम आदर देवानाम वैष्णव सर्व से सब मैं आदि हूँ। पढ़ाने वाला मैं हूँ, विद्या देने वाला मैं हूँ, रिदिशि देने वाला मैं हूँ, सब तरह से मैं आदि हूँ। मेरे को भी कैसे जाने, इधर जानते ही परम जी खाने नहीं लेते पहले है ही नहीं बेचारे क्या जाने। हम थे ही नहीं तब हमारे पिता बने, उस बंधु से बन गए। अब उनको जाने कैसे हैं, मान सकते हैं। इस वास्ते भगवान को मानते हैं, मानने वाले माने नहीं माने नहीं माने उनकी मर्जी, मानो मत मानो। सदामी ने कहा मैं भगवान का प्रचारक नहीं हूँ, हमारे भगवान ऐसे कमजोर नहीं है, हम प्रचार करेंगे वो प्रचार होगा। ऐसे कमजोर नहीं है भगवान, प्रचार हम क्यों करें? क्या वो कमजोर है? वो सर्वसमर्थ है। इस बार में प्रचार क्यों करें? हम प्रचार नहीं है, हम तो गुण गाते हैं भगवान के। ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर काऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊ। मैं तो मति अनुरूप राम गुण गाऊ, कभी न हो नहीं चतुर काऊ। ऐसा भगवान ने आज्ञा दे दी कि संस्कृत हिंदी में रसो। तो शंभु प्रसाद सुमति या तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। तो तभी कवि भी हो गए, उनके करे से कवि हो गए। हमने कभी नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहा था, कभी कहना नहीं, मैं कहा नहीं करता हूँ। भगवान के समय तुम कभी बढ़ जाओ, अच्छा कभी बढ़ जाएंगे आपको। हम अपनी तरफ से हम तो मते अनुरूप राम उड़ जाओ, राम जी गुण गाऊ। ऐसे भगवान के गुण गाते हम भगवान को वर्णन कर दे। हम वर्णन कैसे करें? रचना ये रचना रचयिता को नहीं जानती। रचयिता के पहली रचयिता तो रचना उसे बाद में हुई, तो रचना बिचारी रचयिता को क्या जड़े, उस परमात्मा को कैसे जड़े। परमात्मा सर्वसमर्थ हम आदि महर्षि सर्वस सब प्रकार से उत्पत्ति से विद्या से बुद्धि से योग्यता से विलक्षणता से उसमें जो कुछ गुण है गुणों से अनंत रीतियों से मैं आदि हूँ सब गई। तो उसके लिए मैं कहता था दो बात, एक जानना एक मानना। तो जानना तो संसार को, मानना परमात्मा को। जानना क्या है, जानने में एक तात्विक बात बताई है संतों ने लिखा है। जानना क्या है कि संसार का हमारा कुछ भी नहीं, तिरजित चीज हमारी नहीं है। संसार इतना बड़ा भारी ब्रह्मांड, लोग लोग राजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांडों में हमारी चीज तिल जितनी नहीं है, धागे जितनी नहीं है, तिलके जितनी भी नहीं है। ये जानना जानने पर हमारी हमारे कुछ नहीं है। मानना कौन के परमात्मा है, वो हमारे सबके आदि है, वो हमारे कोई बात है। जानना मानना हमारी कोई चीज नहीं है, ये हमारी कदर है, ये भूल है। सामान्य है संसार, सामान्य रीति से सब आ जाओ, सब बैठो, सब रहो, और सामान्य में जैसे धर्मशाला में सब आते हैं, सब रह जाते हैं, सब रहते हैं। धर्मशाला पहले से ही है, अगर फिर भी रहेगी हम उठ कर चलेंगे, है जो नहीं है। क्यों संसार मात्र धर्मशाला है, अपनी कोई चीज नहीं है। और धर्मशाला में बैठे जैसे मगन हम से हम बैठे से हमारा कमरा है, हमारा हमारा कमरा है ही नहीं। ऐसे हमारा कमरा है, हमारा घर है, एक बाबा जी आगे बैठ गए, बाबा जी भिक्षा थी बाहर गए राजधानी कोठी, और कोठी में चले गए, किसी ने देखा नहीं, जाकर बैठ गए। राजा और लगे तो चार पूछा, बाबा जी यहाँ कैसे बैठो, तो कहाँ बैठे, कहते तो कोई धर्मशाला में बैठो, तो धर्मशाला है ही है। राजा जी ने पूछा क्या कहे महाराज के थे, तो महाराज पूछा महाराज ये तो मेरा प्राइवेट मकान है। अच्छा आपका प्राइवेट है, कौन पहले कौन रहते थे, हमारे पिताजी रहते थे, उससे पहले कौन रहते थे, उनके पिताजी, उनसे पहले उनके पिताजी, फिर आपके बाद में हमारे बेटा जी, तो धर्मशाला क्या होती है। कभी कोई आर बैठे, कभी कोई आर बैठे, हम तो ऐसे माना कि हमारी तो ठीक है, तुम्हारा कोई हमारा तो रह रहा है, जैसे तुम आ जाओ तो शाम भी आ गए, अब तो आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, धर्मशाला ही है। संसार मात्र धर्मशाला है, किसी घर नहीं है। वो घर मान लेगा हमारा घर है, तुम्हारे कमरे में कहते हैं धर्मशाला में बैठा है, ये हमारा कमरा है, हमारा कमरा हमारा है। वो गीता प्रेस गीता भवन में रहते वहां ऋषि विश्वेश्वर में हमारा कमरा है। ऐसे सब मात्र इतने कमरे जितने हमारा है, हमारा है, समझ जाता है। भगवान का सब भगवान का, हम भगवान के घर में रहते हैं, तुम भगवान के है, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमारा पंचामृत नारायण नारायण नारायण नारायण।